الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول الشيخ الألباني رحمه الله: قراءته صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة كسوما أنتم صلى الله عليه وسلم بعد سورة الفاتحة ألقوا كسوما فيبي. قال رحمه الله: ثم كان صلى الله عليه وسلم يقرأ بعد الفاتحة سورة غيرها kisha alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam akisoma baada ya Fatiha sura nyingine. Wa kana yutiluha ahyanan wa yaksuruha ahyanan li'aridhi safar au su'al au marad au bukai sabiyi. Alikuwa kirefusha mara nyingine hiyo sura nyingine. وَيَقْصُرُهَا أَحْيَانًا نَاكِفُبِشَ مَرَ نِنْجِنِ لِعَارِضِ سَفَرِ وَسَبَابُ يَلِنِي كُزُوكَ لَسَفَارِ أَوْ سُعَالِ أَوْ كُكُهُوَ أَوْ مَرَضٍ أَوْ مَرَاذِ أَوْ بُكَاءِ سَبِيٍ أَوْ كِلِيُّ چَمْتَوْتُ. هَيَا نِبَاذِ يَا مَامْبُ وَمَايُو مْتُمَ إِلِكُوَا كِفُبِشَ كُسُومَ kwa sababu ya mambo haya au moja katika mambo haya. Kama kala Anas ibn Malik radhiyallahu anhu jawaza sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dhata yawmin fil fajr, alipunguza sala siku moja katika sala ya alfajiri. Mtume za sallam alipunguza sala siku moja katika sala ya alfajiri. Wa fi hadithin akhar salla subha faqaraa bi aqsari suratayn fil Qur'an, mtume alisali sala asubuhi akasoma sura moja fupi zaidi katika sura mbili za Qur'ani. Alisoma sura iliyo fupi zaidi katika sura mbili za Qur'ani akaisoma sura hiyo. Fakila akaulizwa: ya Rasulallah, lima jawazta, akaulizwa kwa nini umefupisha qiraa. Sababu salatu subhi katika sunna za mtume ni kwamba inakuwa qiraa ni kirefu, kwa siku hiyo akasoma sura hiyo fupi sana katika sura mbili za Qur'ani. Alipoulizwa lima jawazta, qala sami'tu bukaa sabiyin, nimesikia kilio cha mtoto. Fadhanantu anna ummahu ma'ana tusalli, nikawa na yaqini kwamba mama yake yuko anasali na sisi. Fa aradtu an afragha lahu ummahu, nikataka yani kummalizia mama yake na kumuonea huruma mama yake. Kwa ndio maana nimeifupisha kwa sababu hiyo, nimesikia kilio cha mtoto na mama yake bila shaka anahuzunika kwa kilio kile. Fa aradtu an afragha lahu ummahu. Wa kana yaqul, na pia alikuwa akisema mtume: inni la adkhulu fi salah, mimi naingia katika sala. Wa ana uridu italataha, na mimi nakusudia kuirefusha sala. Fa asma'u bukaa as-sabiyi, inasikia kilio cha mtoto. Fa atajawazu fi salati, napunguza katika sala yangu. Mimma a'lamu min shiddati wajdi ummihi min bukaihi, kwa vile ninavyojua huzuni kubwa za mama yake kwa kilio kile, kwa kilio cha mtoto wake. Mimma a'lamu, kwa vile ninavyojua, min shiddati wajdi ummihi, huzuni kubwa ya mama yake. Mimbukaihi, kutokana na kilio chake yule mtoto. Mama yake anahuzunika sana akilia yule mtoto, kwa hiyo nikaifupisha ile sala. Wakana yabtadiu min awali sura wa yukamilu hafi aghlabi ahwalihi. Suna hizi baadhi ya maimamu hawazijui, ha? Suna hizi baadhi ya maimamu hawazijui. Mtoto anaweza akalia, imamu aenda tu. Ha? Watu wasikilizani kwa kilio cha mtoto, imamu asoma tu, hana ta habari, hajui suna hizi. Ha? Wakana yabtadiu min awali sura wa yukamiluha fi aghlabi ahwalihi. Na mtume ilikuwa akianza kutoka mwanzo wa sura na anaikamilisha katika hali zake nyingi anafanya hivyo. Akianza sura kuanzia mwanzo mpaka mwisho anaikamilisha katika hali nyingi. Wayakulu na anasema a'tu kulla suratin hadhaha min ar-ruku'i was-sujud. Ipeni kila sura hadhi yake, fungu lake. Ipeni kila sura fungu lake bina rukui wa sujud, katika kurukuu na kusujudu. Wa fi lafdhin likulli suratin raka, kila sura raka nyingine. Mara nyingi ilikuwa akifanya hivyo mtume, kila sura raka nyingine, sura nzima. Wakana taratan yaksimuha fi rakaataini, alikuwa mara nyingine akigawanya sura katika rakaa mbili, akigawanya sura moja katika rakaa mbili. Wataratan yu'iduha kullaha fi rak'ati thaniya, mara nyingine anairudia yote katika rakaa ya pili. Ile ile sura aliyosoma rakaa ya kwanza anaisoma tena sura ile ile rakaa ya pili. Ha? Alikuwa akifanya mara nyingine. Wa kana ahyanan yajma'u fi ar-rak'ati al-wahida baina suratayn aw akthara, alikuwa mara nyingine akikusanya katika rakaa moja anakusanya baina ya sura mbili au zaidi, anasoma sura mbili au zaidi ya sura mbili. Wa qad kana rajulun min al-ansar, na alikuwepo mtu mmoja katika ansar masahaba wale wa Madina, ya ummuhum fi masjid Quba, alikuwa akiwakali imamu masahaba katika masjidi Quba. Wakana kulla maftataha suratan yakrau biha lahum fi salati mimma yakrau bihi iftataha biqul huwallahu ahad hatta yafragha minha, alikuwa kila anapoanza sura. Wakana kulla maftataha sura yakrau biha lahum, alikuwa kila anapoanza sura anayowasomea fi salati katika sala, mimma yakrau bihi katika anavyosoma, iftataha bi kul huwallahu ahad hatta yafragha minha, anaanza kwa kul huwallahu ahad mpaka imalize, thumma yakrau suratan ukhra maaha, kisha anasoma sura nyingine pamoja nayo. Kila akimaliza rakaa ya pili anaanza pia kul huwallahu ahad mpaka mwisho wake, halafu anaanza sura nyingine, kama ni suratul nasri au suratul mulk au suratul qalam, lakini anaanzia kwa suratul ikhlas mpaka mwisho. Wa kana yasna'u dhalika fi kulli raka, na alikuwa akifanya hivyo katika kila raka. Fakallamahu ashabuhu, masahaba wenzake wakamzungumzisha na kumuuliza. Faqalu, wakasema innaka taftatihu bihadhihi sura, wewe unaanza kwa sura hii suratul ikhlas. Thumma la tara annaha tujziuka hatta taqra bi ukhra, kisha huoni kwamba hii inakutosheleza mpaka usome sura nyingine. Kwa nini wafanya hivyo? Si inatosha tu suratul ikhlas ukisoma, mbona waanza hii halafu waona haitoshi unaanza sura nyingine? Fa imma an taqra biha wa imma an tadaaha wa taqra bi ukhra, wanamwambia eh, wanamwambia ima uisome sura hii suratul ikhlas, na ima uiwache usome sura nyingine, lakini usifanye nini, usichanganye baina suratul ikhlas na sura nyingine. Faqala ma ana bitarikiha, akamwambia mimi siwezi nikaiwacha sura hii. In ahbabtum an aummakum bidhalika fa'altu wa in karihtum taraktukum, mkipenda mimi ni wakalie imamu ni wasalishe kwa sura hiyo nitafanya. Mkipenda hivi hivi ninavyofanya, nianze suratul ikhlas halafu nisome sura nyingine, kamili kwa kamili. Mkipendelea hivyo ni wakalie imamu, kwa hivyo hivyo ninavyofanya nitafanya. Mkichukia taraktukum, mtakuwa chieni mswali wenyewe. Wakanu yarauna annahu min afdalihim, na walikuwa namuona kwamba huyu ni katika bora wao, huyu imamu huyu ndio bora kuliko wengine pale. Wakarihu ayya ummahum ghairahu, wakachukia kuwakalia imamu mwingine, mtu mwingine asiyekuwa huyu, ikawa hawana budi naye, lazima wasalishwe na huyu ndio bora wao. Falamma atahumun nabiyya sallallahu alayhi wasallam akhbaruhu alkhabar, walipomfuata mtume za sallam wakamuelezea habari hiyo kwamba kuna fulani na ndiye imamu wetu, lakini akisali lazima aanze suratul ikhlas mpaka imalize, halafu aanze sura nyingine. Faqala, mtume akamuita na kumuuliza na kumwambia, ya fulani, ma yamnauka an taf'ala ma ya'muruka bihi ashabuka, jambo gani linakuzuia wewe kufanya lile walilokuamrisha hao wenzako? Wama yahmiluka ala luzumi hadhihi sura fi kulli raka, na jambo gani linakupelekea kuilazim sura hii kila raka? Jambo gani linalokufanya uilazim sura hii suratul ikhlas kila raka, halafu isome na sura nyingine? Faqala inni uhibbuha, akasema usahabi, mimi naipenda sura hii, bas ndio maana naianza halafu nasoma sura nyingine. Raka nyingine naianza suratul ikhlas halafu nasoma sura nyingine. Faqala, mtume akamwambia, hubbuka iyaha adkhalaka aljanna, hubbuka iyaha adkhalaka aljanna, huko kuipenda kwako sura hiyo kutakuingiza peponi. Hubbuka iyaha adkhalaka aljanna, kuipenda kwako sura hiyo kutakuingiza peponi. Suratul Ikhlas. Kwa hii ni takrir, hii ni takrir, ikabakia ni sunna ila yaumi alqiyama, kwamba imamu anaweza akafanya hivi, akasoma suratul ikhlas halafu akasoma sura nyingine, kama ni suratul naba au suratul naziat, rakaa nyingine hivyo hivyo, anza suratul ikhlas halafu asoma suratul kafirun. Ni sunna ila yaumi alqiyama, kwa takriri hii ya mtume sallallahu alaihi wasallam alivyomwambia huyu sahabi, hubbuka iyaha adkhalaka aljanna. يقول الشيخ بازمون حفظه الله في هذه في هذا الفصل مسائل كتك فصله كنا مسائل منك. المسألة الأولى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بعد الفاتحة سورة. Masala ya kwanza ni kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisoma baada ya suratul fatiha akisoma sura nyingine. Waqad thabata fi hadithi al-musii salata au fi hadithi musii salah annahu sallallahu alaihi wasallam qala lahu istaqbil al-qibla thumma kabbir thumma ahmadillah thumma qra' bi fatihatil kitabi wa ma tayassar. Imethibiti katika hadithi ya yule sahabi mwenye kuharibu sala kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia istaqbilil qibla, elekea qibla, thumma kabbir, kisha lete takbiratil ihram, thumma ahmadillah, kisha mhimidi Allah, thumma qra' bi fatihatil kitab, kisha soma suratul fatiha, wa ma tayassara, na sura inayostahilika. Waqad thabata fi sunan ar-rasuli sallallahu alayhi wasallam annahu kana yaqra'u bil fatiha wa suwaran fi ar-rak'atayn al-ulayayn aw wa sura wa suratan fi ar-rak'atayn al-ulayayn, imethibiti katika sunna za Mtume sa sallam kwamba Mtume ilikuwa akisoma suratul Fatiha na sura nyingine katika rakaa mbili za mwanzo, katika rakaa mbili za mwanzo. Wa yaqra'u fi ar-rak'atayn al-ukhrayn bi Fatihati al-kitab, na anasoma katika zile rakaa mbili za mwisho suratul Fatiha peke yake. Hiyo hiyo ni masala ya kwanza, kwamba Mtume alikuwa akisoma Fatiha na sura nyingine katika rakaa mbili za mwanzo. Almas'alatu thaniya, kana sallallahu alayhi wa sallama yutilu alqira'ata ahyanan fi as-salah, alikuwa Mtume sallam akirefusha kusoma mara nyingine katika sala. Wa italatu alqira'ati fi as-salati min afdali ma yakunu fi as-salah, na kurefusha kusoma katika sala ni katika jambo bora linalopatikana katika sala. Ili kurefusha kusoma ndiyo jambo bora katika sala. Wakad thabata fima akhrajahu Muslimun fi kitabi salati almusafirina wa kasriha, thabata babu afdali salati tulu alqunut, babu afdali salati tulu alqunut, ثبت فيما أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب أفضل الصلاة طول القنوت. عنوان يا ملانغو كيف الإمام مسلم بورا يصالة لطول القنوت ورف وكسمامة. حديث رقم 756 عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القنوت, بورا يا صالة نورف وكسمامة. ومعنى طول القنوت يعني طول القراءة, ورف وكسومة. كلا متو أنا في سمسانة قراءة كرفو ديو صالة ينفقوا بورا نثوابو زينفقوا نينجي. بمعنى قيام القراءة يقرأ القرآن, ومعنى كسمامة كتك كسومة نكوبا نسومة قرآن. إذن أفضل الصلاة طول القنوت, بورا يا صالة نورف وكسومة, نورف وكسومة نورف وكسمامة. وهذا الحديث يفيد أنه أفضل موضع في الصلاة, لحديثه بين فاميشا كوانبا كسمامة ديو مهالي بورا كتك صالة, وإلي متوى صومة ثانا كون ديو مهالي بورا كتك صالة كسمامة. ولذلك ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يطيلها, كان يطيل القراءة. يمثبتكم من طبعا صلى الله عليه وسلم ألكوا كرفوش كسوما. وهنا يأتي السؤال, يقول الشيخ أبل نقول صالح, هل معنى هذا أنه يسن للإمام إذا أما الناس أن يطيل القراءة؟ Je, maana hii ni kwamba ni suna kwa imamu akiwakalia imamu watu arefushe kusoma? Aljawabu akulu, thabata ani rasuli sallallahu alaihi wasallam annahu hatha alimama ala an yuraiya hala almamumin. Imethibiti kwamba Mtume sallam anamuhimiza imamu aangalie hali za maamuma, fala yutilu alayhim, asiwarefushie. Wa an yakra alayhim bi awsati suwar, awasomee zile sura za kati na kati min almufassal. Yakra alayhim bi miqdari surati sabbihisma rabbika al-a'la, awasomee kiasi cha sura hii sabbihisma rabbika al-a'la, walghashiya na suratul ghashiya, wa nahwihima min as-suwar, na mfano hizo katika sura. هذا في الصلاة العامة, هي كتك صلاة عامة. قال العلماء ويحمل ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يطيل القراءة على أنه علم أن الصحابة الذين كانوا يصلون معه يرضون بذلك ولا يتضررون به ولا يشق عليهم. Mtume kwa nini alikuwa akirefusha kusoma? Kwa sababu alijua kwamba masahaba ambao walikuwa wakisali nyuma yake wanaridhia hivyo, wanaridhia mtume arefushe kusoma, wala hawapati madhara wala hawaoni uzito. wazi he? Hiyo ni mosi. Pili, au annahu kana yusalliha ahyanan la daima, au alikuwa akisoma hivyo akisali hivyo kwa qiraa kirefu mara nyingine, si daiman, sio daiman, sio daiman. Amma man yusalli bin nas, ama anayewasalisha watu, fa inna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam amara al-a'imma idha sallaw bin nas alla yutilu alayhim al-qira'a. Mtume sallam amewaamrisha maimamu wakisali na watu wasiwarefushie kusoma, fahamu, wasiwarefushie kusoma. Fa inna khalfahu ash-shaykh al-harim wal marid wa sahib ash-shughl wa nahwuhum mimma la yastati'. Asema kwani nyuma yake huyo imamu kuna mzee mtu mzima, kuna mgonjwa, kuna mwenye shughuli zake, na mfano wao katika ambao la yastati'u, hawawezi kurefushiwa kusoma. Wala yuhdhiru qalbahu fi jami'i salati idha atala al-imamu, wala hahudhurishi moyo wake katika sala yote imamu akirefusha. Kila imamu anaporefusha yeye ndo anapotoka zaidi katika sala. Kuna watu wengine ni hivyo, kila imamu anaporefusha kusoma yeye mawazo yake ndio zaidi yanapotoka. Enda nunua huko Kongowea, karudi kapita mabarabarani na magunia ya tomato na viazi, yuko barabarani na huko yuko ndani ya sala. Aya, idhan fa'ala al-imami an yatarafaqa bin-nas, unijue ya imamu awafanyie upole watu, wa alla yutila alayhim as-salah, na asiwarefushie sala. Akhraja al-Bukhari fi kitab al-ilm باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره، حديث رقم 90، ومسلم في كتاب الصلاة باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام، حديث رقم 466، عن أبي مسعود الأنصاري قال جاء رجل يا رسول الله، alikuja mtu mmoja kwa mtume akamwambia ya Rasulullah la akadu udriku salata mimma yutawilu bina fulan, mimi nakurubia kutoidiriki sala, yani sikurubii kudiriki sala jinsi anavyoturefushia fulani akisalisha. Fama raaitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi mawidhatin ashadda ghadaban min yawmaid, sikumuona mtume sallallahu alaihi wasallam katika mawaidha alipokuwa na ghadhabu sana kuliko siku hiyo, alikasirika sana mtume. Faqala ayyuha an-nas innakum munaffirun, enyi watu nyinyi ni wenye kufukuza watu. Faman salla bin-nasi falyukhaffif, anewasalisha watu na apunguze akhafifishe sala. Fa inna fihim al-mariida wal-dha'ifa wa dhal-haja, kwani katika wao kuna mgonjwa, kuna mtu dhaifu, kuna mwenye haja zake anataka kwenda zake. Wa akhraja al-Bukhari fi kitab al-adhan babu idha salla li nafsihi falyutawwil ma shaa, mtu akisali mwenyewe peke yake na arefushe anavyotaka. Hadithi rakmu 703. Wa muslim fi kitabi salah babu amri al-a'imma bitakfifi salati fi tamam. Hadithi rakmu 467. An abi hurayra anna rasulallah sallallahu alayhi wa sallam kal idha salla ahadukum linnasi falyukhaffif, mujawenu wakiwasalisha watu na khafifishe. Fa inna minhumul dha'ifa wasakima walkabir, kwani katika wao kuna mtu dhaifu, kuna mgonjwa, kuna mtu mzima. Wa idha salla ahadukum linafsihi falyutawil ma shaa, akisali mmoja wenu peke yake na arefushi anavyotaka. Almas'alatu thalitha كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخفف الصلاة إذا عرض عارض. alikuwa mtume صلى الله عليه وسلم akipunguza sala likizuka lenye kuzuka likitokea jambo lolote lenye kutokea anapunguza sala mimbuka isabii kutokana kulia kwa mtoto au suali au kukohoa yani yeye mwenyewe sio maamuma yeye mwenyewe ikimtokea suali ana ruku au min nahwi dhalik au mfano hayo فتخفيف الصلاة لعارض يعرض لا يخالف السنة كبنغوز صالة وعجل يجام للنزوك حق خالف السنة بل هذا من السنة بل هي لكتك سنة فعلى الإمام أن يراعي حال الناس ونجوي إمام كوانغالية حال الزوات فإن كان فإذا كان يعلم anna nasa fi shughul akijua kwamba watu katika shughuli huu ni wakati wa kazi au hunaka tari untara au kuna jambo lote limezuka limetokea ambapo watu wanalikimbilia wanataka kwenda fa alayhi an yukhaffifa sala ni juu yake kuhafifisha sala ziyadatan amma kana yukhaffifuha zaidi alivyokuwa akihafifisha فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع ذات مرة بكاء صبي صغير متوه سلم علي بوسكيا مرهيو كليو جمتوتو مدوغو قرأ بأقصر سورتين في القرآن علي سوما سورة فبزيدي كتك سورة ميلي ذا قرآن نسورة غاني فبسانة كليكو sura gani fupi mbili katika Qur'an ha ikhlasna ha asr na kauthar sio ikhlas eh kauthar ina ngapi na tatu ikhlas aiywa idhan ni hada ha kwa hiyo ni ikhla yani kauthar na عصر فهذا يقول فهذا دليل على أنه من السنة أن الإمام يقرأ بأقصر السور هي نكتك سنة دليل كبا هي نكتك سنة كبا إمام أنا سوما سورة فوبي زيد ويخفف القراءة في الصلاة نانا خففش كسوما كتك صالة إذا علم أن الناس في شغل أو علم أن هناك أمرا طارئا أكيدوا كما واتوا كتك شغل أو أكيدوا كما كل جام لمتوكيا لا يحصل معه أن يقرأ بالقراءة المعتادة أي باتكاني كواكي كسوم كلي كسوم كلي تزو إليوا فيخفف زيادة عما كان يخفف وتخففش زيد يالذكوا كخففش مراعاة لشغل الناس ولحال الناس وعجل يكتونغ نكوانغليا كازي شغل زوات نحال زوات والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا رحمة مهدا ممني رحمة إلي أبليك وكوات ويقول صلى الله عليه وسلم إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه وبولي هاوي كتك جامبو إسبقوا هولي بامبا جامبو هيلو نهولوش يبولي كتك جامبو إسبقوا هولي هاريبو نهولي تشفوا المسألة الرابعة من السنة في القراءة في الصلاة أن الإمام يبدأ بسورة ويكملها ni katika sunna katika kusoma katika sala kwamba imamu aanze sura halafu aikamilishe hii ndio sunna katika kusoma kama alivyokuwa akifanya mtume sa salama akianza sura anaikamilisha amma ma yafaluhu ba'dhu an-nas ama wanaoyafanya baadhi ya watu fil qira'ati fi salati daiman bi ba'dhi as-sura daiman anasoma baadhi ya sura bi ayatin min akhir as-sura au ayati min awasitu suwar, aya za mwisho wa sura, min akhiri suwar, mwisho wa sura, au aya za katikati ya sura. Wa yattakhidhuna hadha adatan lahum, na wanafanya hii ni ada kwao. Wa yukarrirunahu, na wanakariri jambo hilo. Fa inna hadha khilafu sunna, hii ni kinyume cha sunna. Afuana sunna ya mtume mara nyingi ilikuwa akianza sura mwanzo mpaka mwisho. Naam, imfaala dhalika ahyanan jaz, akifanya hivyo mara nyingine inajuzu, lakini isiwe ni daiman. Yawe walakin an yudawima alayhi wa an yuksira minhu wa an yaj'alahu tariqatan lahu fa inna hadha khilafu sunna, lakini mtu kudumu juu ya hili na kukithirisha na kujalia hii ndio njia yake, hii ni kinyume cha sunna. Kwa sababu kila anaposalisha anasoma mwisho wa sura tu, aya mbili za mwisho ha? Au anasoma katikati tu peke yake, hakamilishi sura hata siku moja, asifanye hivyo, ni kinyume cha sunna. Qala fil mughni wala tukrahu qira'atu awakhiri suwar wa awasitiha fi ihda riwayataini, si makruhu kusoma mwisho wa sura na katikati yake katika moja ya riwaya mbili. Na qala an ahmad jamaa wa minukuu kwa ahmad kuli la maulama li anna aba sa'id qala umirna an naqra bi fatihati alkitab wa ma tayassara, tumeamrishwa tusome suratul fatiha wa ma tayassara, na sura inayosahilika. Kwa hii ni am sura yoyote, aya zozote. Wa an abi hurairata qala li rasulullah sallallahu alaihi wasallam ukhruj fanadi fil madina, toka ulingane katika madina pale mjini, annahu la salata illa biqur'anin walau bifatihati alkitab, hakuna sala isipokuwa kwa Qur'an, kwa kusoma Qur'an japo kwa suratul fatiha. Akhrajahu ma abu daud wa hadha yadullu ala annahu la yata'ayyanu ziyada, hii inafahamisha kwamba si lazima ile ziyada kuzidisha sura nyingine. Ha? Suratul Fatiha peke yake, imamu akisema suratul Fatiha alafu ghairi al-maghdubi alayhim wala dhalin amin, arukuu imamu, sala ni sahiha. Ha? Sala ni sahiha, na itakuja huko mbele ya Sheikh Albani anaelezea jambo hilo. Warui an ibn Mas'ud annahu kana yaqra'u fil akhirah min salati subhi akhira ali imran wa akhira al-furqan, imepokewa kwa ibn Mas'ud kwamba alikuwa akisoma katika rakaa ya mwisho ya sala ya asubuhi, alikuwa akisoma mwisho wa ali imran. Inna fi khalqi as-samawati wal-ardhi wa ikhtilafi al-layli wan-nahar la ayatin li ulil albab, mpaka mwisho wa ali imran. Pia alikuwa akisoma akhir al-furqan, mwisho wa suratul furqan. Wa ibadu rrahmani alladhina yamshuna ala al-ardhi hauna, mpaka mwisho wa suratul furqan. Rawahu al-Khallal bi isnadi. Kwa hiyo ni jambo la juzu, lakini isiwe ni daiman. Tafahamu, ni jambo la faa, sahabi huyu mtukufu alikuwa akifanya hivyo. Wa an Ibrahim an-Nakhai qala kana ashabuna yaqrauna fil fariwa min as-sura ba'daha thumma yarka. Ibrahim an-Nakhai anasema walikuwa ashabuna, yani wenzetu, wanasoma katika sala za faradhi sura baadhi yake, kisha anarukuu, thumma yaqumu fayaqrau fi suratin ukhra, kisha anasimama na kusoma katika sura nyingine. Wa qawlu abi baraza kana rasulullah sallam yaqrau fi subhi min as-sittin ila al-mi'a, mtume alikuwa akisoma katika salatu subhi min as-sittin, kuanzia aya 60 mpaka aya 100. Ala annahu lam yakun yaqtasiru ala qira'ati sura, kwamba hakuwa akifupisha kusoma sura peke yake. Warriwayatu thaniya yakrahu dhalik, riwaya nyingine kwamba anachukia hilo. Naqala al-Mirwadhi an Ahmad annahu k kana yakrahu an yakraa fi salati alfardhi bi akhiri sura, alikuwa akichukia kusoma katika salati alfardhi, sala faradhi, mwisho wa sura. Waqala suratun a'jabu ilayya, sura kamili inapenda sana mimi. Al-Imam Ahmad, sura kamili a'jabu ilayya, inanipendeza zaidi mimi. Faqala al-Mirwadhi kana li abi abdillah qarabatan qarabatun yusalli bihi fakana yaqra'u fi thaniya min al-fajr bi akhir as-sura falamma akthara qala abu abdillah taqaddam anta fasalli faqultu lahu hadha yusalli bika mundu kam qala da'na minhu yaji'u bi akhir as-sura wa karihahu. Shafahamu, alikuwa abi abdillah ana qaraba, jamaa yake anasali naye, yani yusalli bihi, anamsalisha Imam Ahmad. Fakana yakrau fi thaniya min alfajri bi akhiri sura, alikuwa akisali akisoma katika rakaa ya pili ya sala alfajiri mwisho wa sura, alikuwa akisoma akhiri sura. Alipokithirisha hivyo, Abu Abdillah akamwambia taqaddam anta, amwambia mtu mwingine taqaddam anta fasalli, tangulia wewe utusalishe. Fakultu lahu hadha yusalli bika mundhu kam, huyu akusalisha tangu siku ngapi? Huyu ni imamu wako. Qala da'na minhu, tuachie na huyu. Yajiu bi akhiri sura, anasoma sura aya za mwisho tu za sura. Wakariha, huwa akalichukia hilo. Wala'alla Ahmada innama ahabba ittiba'a an-nabiyyi sallallahu alayhi wasallam fima naqala anhu, pengine Imam Ahmad anapenda kumfuata Mtume sallam katika aliyonukuu kwake. Wakari almudawamata ala khilafi dhali, akachukia ile kudumu kinyume cha sunna ya Mtume, kwamba kila siku mtu akisalisha anasoma mwisho wa sura. Ha? Kila siku mtu akisema daraballahu mathalan lilladhina kafaru mrata, kuna maimamu wa sura kila siku ni hiyo aya mbili zile za mwisho wa sura at-Tahrim. Wal manqulu anin nabi sallam qira'at as-sura au ba'd as-sura min awwaliha, na lilokuliwa kutoka na Mtume ni kusoma sura kamili au baadhi ya sura, lakini min awali hakuanzia mwanzo wa sura. Faajabahu muwafaqatu nabii sallallahu alaihi wasallam, kwa Imam Ahmad kukampendeza kule kumwafiki Mtume sallallahu alaihi wasallam. Walam yujibuhu mukhalafatuhu, hakukumfurahisha kumkhalifu Mtume. ونقل عنه في الرجل يقرأ من أوسط السور وآخرها, imenukuliwa kwake kwa mtu anayesoma katikati ya sura na mwisho wake. فقال أما آخر السور فأرجو وأما أوسطها فلا, أما mwisho wa sura فأرجو natarajia hilo, أما katikati yake لا. ولعله ذهب في آخر السورة إلى ما روي فيه عن عبد الله وأصحابه ولم ينقل مثل ذلك في أوساطها, أسمى pengine alikwenda katika ile mwisho wa sura kwamba natarajia hilo si vibaya, ile iliyopokewa kwa عبد الله بن مسعود وأصحابه na wengineo na wenzake, kwamba walikuwa wakisoma mwisho wa sura kama hiyo, mwisho wa Ali Imran, aya zile za mwisho, mwisho wa suratul Furqan, ama katikati fala. Nasema wala miunkal mithlu dhalika fi awsatiha, halikunukuliwa mfano wa hilo katikati ya sura. Waqad naqala anhu al-Athram qala qultu li abi abdillah الرجل يقرأ آخر السورة في الركعة فقال أليس قد روي في هذا رخصة عن عبد الرحمن بن زيد وغيره, aliulizwa Abu Abdullah yani al-Imam Ahmad, kuna mtu anayesoma mwisho wa sura katika rakaa, akasema si limepokewa hili ni ruhusa kutoka na Abd al-Rahman ibn Zaid na wengineo. Wa amma qira'atu ba'd as-sura min awwaliha fala khilafa fi annahu ghairu makruh, ama kusoma baadhi ya sura lakini kuanzia mwanzo wake hii hakuna khilafu kwamba si makruh. Fa inna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam qaraa surata al-mu'minin ila dhikri Musa wa Harun, walimtume sallam alisoma suratul mu'minun mpaka alipokuja kutaja Musa na Harun. Thumma akhadhathu su'la faraka, kisha kikampata kikohozi akaruku. Wazi eh? Waqara suratul a'raf fi salati al-maghrib, pia mtume alisoma suratul a'raf katika salatu al-maghrib. Farraqaha fi rak'atayn, akaifarikisha katika rak'a mbili. Rawahu an-Nasa'i. Suratul a'raf surat katika salatu al-maghrib akaisoma katika rak'a mbili. Suratul a'raf ina aya ngapi? Suratul a'raf ina aya aya 206 akazisoma kwa raka mbili. Ni sunna kwao, ni sunna siku moja hapa msome suratul a'raf salatul maghrib, siku ya pili hakuji maamuma hata mmoja, utabaki nyinyi wenyewe. Wanasema kule Dammaji wanafanya sunna hiyo. Dammaji ile ya zamani alipokuwepo yule al-Hajuri, walikuwa wanafanya sunna hiyo, wanasalisha mwenyewe suratul a'raf. Kwa mtume alikuwa akifanya hivyo wa minas sunna anna al-imama yufridu likulli suratin raka, ni katika sunna pia kwamba imamu anapwekesha ana kila sura raka nyingine kila sura raka. Raka hii anasoma sura kamili, raka nyingine sura kamili, kama qala sallallahu alayhi wasallam likulli suratin raka, kila sura raka nyingine. Wa kana yaqulu a'tu likulli suratin hadhaha min ar-ruku'i was-sujud, ipeni kila sura fungu lake la kurukuu na sujudu, yani kila sura raka yake. Wa kana yabtadi'u bi awwali sura wa yukammiluha, na mtume ilikuwa akianza mwanzo wa sura na kuikamilisha. Fi aghlabi ahwalihi, katika hali zake nyingi. Idhan as-sunnatul ghaliba min hali ar-rasul sallallahu alayhi wasallam an yukammila suratan fi rak'a, huyo sunna ya ghalib mara nyingi katika hali za mtume sallam ni kukamilisha kila sura, yani kila rak'a sura yake, kukamilisha sura katika rak'a. Amma ma yafaluhu ba'du al-a'imma min an yaqra'a ba'da ayatin min awwali sura faqat wa yudawimu 'alayha aw wa yudawimu 'alayha fi aghlabi as-salawat fa hadha khilafu as-sunna, ama wanavyofanya baadhi ya imamu kusoma baadhi ya aya kutoka mwanzo wa sura tu peke yake na kudumu juu ya hilo katika sala zote au sala nyingi, hii ni kinyume cha sunna. وعلى الأئمة أن يتبعوا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم, نجوا يما إمام كفوات سنة زمتومة صلى الله عليه وسلم. وإن كانوا لا يحفظون السور الطويلة يقرأ من السور القصيرة, وكيوا وجيفاذ سورة نفو وصوم سورة فوبي, ويفرد لكل سورة ركعة, ناتنج كلا سورة ركعة نجين, كما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن قرأ أحيانا بآيات من أواخر السور أو من وسطها فجائز, أكسوما مارا نينجين مارا نينجين أكسوما آية بعد آية زمش وسورة أو كتكت يسورة نجائز نفاء لعموم قوله تعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن, سميني نوسيليك كتك قرآن سيكو من جنب هالفاي كبسة سيو هيفيو. Wa in qasama sura baina rak'atayn jaz, pia kigawanya sura moja baina rak'a mbili inajuzu. Idh kana ar-rasulu sallam yaqsimu sura ahyanan baina rak'atayn, kwani alikuwa mtume sallam akigawanya sura moja mara nyingine baina rak'a mbili. Wa in qara as-surata fi ar-rak'ati al-ula, na akisoma sura katika rakaa ya kwanza, thumma aadaha nafsaha fi rak'ati thaniya, kisha akairudia nafsi ya sura hiyo katika rakaa ya pili, jaza pia hilo linajuzu. Rakaa ya kwanza akasoma sura tu adh-dhuha, rakaa ya pili akasoma tena dhuha, inajuzu. Fahadhihi hiya sunna, hii ndio sunna. Asema lithubuti dhalika ali rasuli sallam, kwa kuthibiti hilo kutokana na mtume sallam. Walakin kana yafaluhu ahyanan wa maratin qalilatin jidda, lakini alikuwa kilifanya hilo mara nyingine na mara chache sana. Ha? Wa maratin qalila jidda, mara chache sana, la ala dawam, sio daiman, kila siku au kila wiki. Fahadhihi ya sunna, hii ndiyo sunna. Faidha khalafa linsanu hadha wadawama alaihi ala almukhalafa, nakulu innahu khalafa sunna, mtu akikhalifu hili na akadumu juu ya hiyo mukhalafa, tunasema huyu amekhalif sunna. Waqad nahkumu biannaha bid'atun idhafiyya, na pengine tutamhukumu kwamba ni bid'a ya kuongezea hiyo, ikiwa anafanya kila siku. Wa in qara al-imam ahyanan surataini au akthara fi rak'ati wahida jaza, na imamu akisoma mara nyingine sura mbili au zaidi ya sura mbili katika rakaa moja, inajuzu. Lithubuti dhalika anir rasuli sallallahu alaihi wasallam, kwa kuthibiti hilo pia kutokana na mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Almas'alatu al-khamisa, yajuzu an yaqra al-insanu surata al-ikhlas قل هو الله أحد ثم يقرأ بعدها سورة, يجوز كسوم أمت سورة الإخلاص معظم فقمشو كيش يكسوم بعد ياكي ركا يبيلي أي كيش بعد ياكي هبو هبو بعد سورة الإخلاص أكسوم سورة نينجين, يجوز لما ثبت أن بعض الصحابة كان يفعل هذا, ولذي ثبوتك ببعض يما صحابة walikuwa wakifanya hivyo. Wa aqarrahu ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam, na akalithibitisha hilo mtume sallallahu alaihi wasallam. Wazi, eh? Wallahu alam.